Di ko alam ang nararamdaman nang mawala ka at ako'y nag-iisa. Hanggang ngayon, di ka nawawala dito sa isip ko, ika'y mahalaga. Ngunit paano na lang ako kung mawawala'y ka lang? Bingin mo ko, nagsusuma mo sa iyo. Muli mong pagbigyan ang puso kong ito. Naghihintay na malalaman mo para lang sa'yo ang pag-ibig ko. Nasaan ka man, sana'y maramdaman. Ako'y nandirito at umaasa lang sa'yo. Ako mapunta, alaala mo'y hindi nawawala. Nais ko man ika'y mahagan, sa panaginip ko na lang malalaman. Again.